الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل المصاحب العزيز. قال حدثنا يحيى بن مسلم قال حدثنا ليث عن حسن عن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب بن حرمية أخبره أن هرقل أرسل إليه في رجل من قريش كان تجارا في الشام في المدة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قريش وأصحابه صلى الله عليه وسلم في كفار قريش. باب هل يعفى عن الذمي اذا سهر؟ وقال ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال سئل على من سهر من اهل هذه فضل؟ قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من اهل الكتاب. باب هل يعفى عن الذمي اذا سهر؟ اگر کوئی ذمی شخص ہے اور وہ جادو کر دیتا ہے کسی مسلمان پر تو کیا اسے معاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں معاف کیا جا سکتا ہے؟ ذکر کیا یہاں پر ابن شاہ زوئی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا علیہ السلام کہ اگر کوئی اہل عہد میں سے کسی پر جادو کر دیتا ہے تو اس پر قتل ہے یا نہیں؟ تو ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جادو کیا گیا تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کروایا تھا. تو اگر اس طرح سے کوئی اہل کتاب میں سے جادو کیا اس نے قتل نہیں کریں گے، البتہ اگر اپنے جادو کی وجہ سے کسی کو قتل کر دیتا ہے وہ اس کے جادو کی وجہ سے کسی کی جان چلی جاتی ہے تو قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا، پھر جادو کرنے کی بنیاد پر نہیں. اگر اس کے جادو کی وجہ سے کسی کی جان چلی جاتی ہے تو قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا. قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل حتى كان يخيل اليه ان تعودنا شيئا ولم يسمعه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا، آپ کو خیال یہ ہوتا کہ انہوں نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ آپ نے نہیں کیا ہوتا، احساس ہوتا تھا فلاں کام ہم کر چکے ہیں، لیکن جادو کا اثر کسی طور پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک صحیح سے پہنچانا ہو، اس طرح کی چیز میں بالکل کسی طرح کوئی اثر نہیں تھا. بس اتنا ہوتا تھا کہ لگتا تھا کہ فلاں کام کیا، حالانکہ آپ نے فلاں کام نہیں کیا ہوتا تھا، اتنا اثر آپ پر ہوتا تھا. باب ما يحذر من الغضب وقول الله تعالى وان تريد ان يصنع لك فان حذر ما هو الذي ايرك بنفسك وبالمؤمنين وانت بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما انفقت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن علي بن جبل الزبري قال سمعت موسى بن عبيد الله انه سمع خراج البيت قال سمعت قوس بن مالك قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ولتبوك وهو في قبه من ادم فقال قل ثم بين يدي غزوہ تبوک کے موقع سے کہہ رہے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، چمڑے کے قبے میں آپ تشریف فرما تھے، آپ نے کہا عدد سسٹم بین الاسلام، قیامت سے پہلے پہلے چھ چیزیں گن لیا، چھ چیزیں آئیں گی اس کے بعد ہی قیامت آئے گی اور اسلام سمجھا قیامت کی یہ نشانیاں ہیں کہ سب سے پہلی نشانی قیامت کیا فرمائی آپ نے؟ موت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے. اس کے بعد دوسری نشانی بیت المقدس مسلمان فتح کریں گے، وہ بھی مسلمانوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے بیت المقدس کو فتح کیا. ثم موتان، موتان مانے الموت کثیر الوقوع، وہ موت بہت زیادہ واقع ہو رہی ہو اسے موتان کہا جاتا ہے. یا خود فیکم، جو موت تمہارے درمیان واقع ہوگی بہت زیادہ، کا قواس الغنم، جیسے بکری کی قواس ہوتی ہے، قواس بکری کی ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے ناک سے پانی بہنے لگتا ہے اور جلدی سے ہی مر جاتی ہے. قواس یہ بکریوں میں بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی ناک بہنے لگتی ہے اور چٹ پٹ میں جلدی بکری مر کے ختم ہو جاتی ہے، اس کو قواس کہتے ہیں. تو فرمایا آپ نے کہ بہت زیادہ موت واقع ہوگی، جیسے بکریوں کے قواس کی بیماری ہوتی ہے اس طرح سے انسان مسلسل مر رہے ہوں گے. یہ بھی تعاون امواس کے زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں ہو چکا ہے. اس کے بعد مال کی فراوانی ہوگی، آدمی کو 100 دینار بھی دیں گے تو بھی خوش نہیں ہوگا، تو بھی ناراض ہوگا. 100 دینار خالی مجھے دے کے ہمارے پیٹ رکھا دیا انہوں نے، تو 100 دینار میں بھی آدمی خوش نہیں ہوگا. یہ بھی ہو چکا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں مال کی بہت زیادہ قدرت ہوئی ہوتا تھی لوگوں کے پاس. جی ہاں، اس کے بعد ثم فتنہ، اس کے بعد ایک فتنہ ہوگا جو عرب کا کوئی گھر بھی اس فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا. یہ فتنہ بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے فتنے کا آغاز ہوتا ہے اور آج تک اس کا دروازہ بند نہیں ہو سکا. اس کے بعد ثم فتنہ اور اس کے بعد پرماتم نے ایک صلح ہوگی تمہارے اور رومیوں کے درمیان، لیکن وہ صلح کی مخالفت کرتے ہوئے قتل کریں گے، اور وہ لوگ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے. تو 12 ٹکے کتنے ہوں گے؟ 9,60,000. تو اتنے زیادہ لوگوں کا اجماع ہوگا اور وہ سب مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے. اس کے بارے میں نہج رحمہ اللہ نے فرمایا ہے یہ ابھی تک ظہور اس کا نہیں ہوا ہے، ابھی تک اس کا ظہور نہیں ہوا ہے، ابھی تک اس کا ظہور نہیں ہوا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثني أبو بكر في مجلس في يوم النعل بمنى فقال إن الناس لا يخرج بعد عام مشرك ولا يخرج من عيان ويوم الحج الأكبر يوم النحر. يوم الحج الأكبر في كام مراد ہے؟ يوم النحر مراد ہے. اکبر اس کو اس طرح سے کہا گیا کیونکہ لوگ عمرہ کو حج اصغر کہا کرتے تھے، عمرہ کو لوگ حج اصغر کہا کرتے تھے، لہذا اس مناسبت سے جو حج ہے اسے حج اکبر کہا جاتا ہے. یہاں پر باب ہے کئی فیم بزو الا اہل العہد، اہل عہد سے جب عہد کو ختم کرنا ہو، ان کا عہد واپس کرنا ہو، تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو اس کا طریقہ ہوگا جو اعلان کیا جائے، اس طرح سے ان کو اطلاع دے دی جائے کہ فلاں تاریخ سے ہمارا عہد ختم ہوتا ہے، اس سال ٹھیک ہے، اگلے سال سے ہمارا عہد ختم ہو جائے گا. جس طرح سے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے اعلان کروایا تھا حج کے موقع سے کہ آئندہ سال سے کوئی بھی مشرک یہاں پر نہیں آئے گا، کوئی بھی بغیر لباس کے طواف نہیں کرے گا. چنانچہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حج کے لیے جب لوگ آئے میں، اس سال کوئی بھی مشرک حج میں شریک نہیں ہوا تھا. تو اس طرح سے اعلان، جس طریقے سے اطلاع ان تک پہنچ جائے، اس زمانے کے اپنے ذرائع تھے اور اس زمانے کے اپنے ذرائع سے بتا دیا جائے کہ ہمارا اور آپ کا جو عہد وہ ختم ہوتا ہے. قال حدثنا قبيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله رضي الله عنه عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر قران منظور نبيه كان مراتبا خالصه من إذا حدث كذب وإذا وعد أسلم وإذا عاهد غدر وإذا خاتم فجر من كانت فيه فترة منهن كانت فيه فترة من النفاق حتى يتعهد. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن علي عن علي قال ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المريض حرام الله من عائل إلى بدا، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف وذمه المسلمين واجبه من اصحابها قدناهم فمن اقصر مسلما فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل شرطا ولا عدلا ومن والى قوما بغير اذن مواليهم فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين یاتی یہ روایت اس سے پہلے آ چکی ہے آپ کے سامنے پوری مکمل تفصیل سے. وقال ابو موسى حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا اسحاق بن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كيف انتم اذا لم تستبقوا دينارا ولا درهما. ابو هريره رضي الله تعالى عنه نے فرمایا کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب تم ایک دینار اور ایک درہم بھی بطور جبایا ٹیکس وصول نہیں کر پاؤ گے. ابھی تو ہر طرف سے مسلمان اس بات جلدی آ رہا ہے, لیکن تمہارا کیا حال ہوگا جب ایک درہم اور ایک دینار بھی تم جبایا ٹیکس اور لوگ جزیہ وصول نہیں کر پاؤ, تمہارے پاس نہیں آئے گا. اب اس وقت لوگوں کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں کہ کیسے اس طرح مسلمان ہو جائیں گے کہ ان کے پاس کہیں سے جزیہ نہیں آئے گا. ساتھ ابو ہریرہ آخر یہ کیسے ہو جائے گا اس طرح سے کہ ہمارے مسلمانوں کے پاس کہیں سے بالکل کوئی جزیہ ٹیکس نہ آئے. ہاں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, قول الصادق المصدوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ سے نقل کر رہا ہوں میں. لوگوں نے سوال کیا کہ اس کی وجہ کیا ہو گیا, اما ذالک اصل کی وجہ کیا ہوگی کہ ٹیکس نہیں آئے گا. تم جو اللہ کا ذمہ رسول کا ذمہ ہے اس کی پامالی کی جائے گی, اہل ذمہ کے جو حقوق ان کی رعایت نہیں کی جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالی اہل ذمہ کے دلوں میں مضبوطی عطا کر دے گا اور پھر ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہو دینے سے انکار کر دیں گے کہ ہم تو آپ کو ایک حبہ بھی ٹیکس ادا نہیں کریں گے. تو اس طرح سے تو مسلمانوں کی غلط انداز سے ان سے ٹیکس وصول کرنے, غلط ویوہار برتاؤ کرنے کی وجہ سے سارا ہوگا کہ ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف جرات پیدا ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ کسی بھی طرح کا ٹیکس دینے سے انکار کر دیں گے. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزه قال سمعت الاعمش قال سالت ابا وائل شكيت في الدين قال نعم فسمعت سعد بن حميد يقول جئت من ورائكم رايت من يوم ابي جندل ولو استطيع ان ارد ابا رسول الله صلى الله عليه وسلم لوضعته وما وضعنا اسيافنا على اواخذنا لامر يشجعنا الا ادخلنا بنا الى امر نعرفه غير امرنا هذا. تو نامش کہہ رہا میں نے ابو وائل سے سوال کیا کہ جنگ صفین میں آپ بھی موجود تھے یا نہیں موجود تھے. دونوں کہا کہ بالکل موجود تھا میں, اور ایک بار سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے کہتے ہوئے سنا اتہم رایتم آپ سبھی حضرات اپنی رائے اپنی عقل کو متہم کر دانی, آپ کے رائے میں آپ کی عقل میں ہوتا ہی اور تم سے متہم کر دانی ہے. کرے لقد رائی تمہیں یوم ابھی جندل, مجھے یاد ہے کہ یوم ابھی جندل جو تھا یوم ابھی جندل کیا ہے صلح حدیبیہ کے موقع سے صلح کے دفعات لکھی جا رہی تھی, اتنے میں ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے اور کفار ستا رہے تھے انہیں, وہ درمیان میں آ کر کے پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد مسلمانوں کی کیفیت ہوئی تھی وہ آپ کے سامنے آئے تھے ان شاء اللہ تفصیل سے. تو انہوں نے کہا کہ یوم ابو جندل کو میں نے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اس وقت ہم چاہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ہم مجھول کر آپ کی بات نہ مانے, آپ کو کہہ رہے تھے ان کو واپس کر دو اور ہم لوگ ہم چاہتے تو واپس نہیں کرتے ردت ہو. اس کے بعد کیا انہوں نے ماں وبا نا سیا بنا الاسکنا, جب بھی ہم نے اپنی تلواریں کبھی اپنی گردنوں میں رکھی ہیں لامرن یفتحنا, کسی ایسے مسئلے میں جو ہمارے لیے مشکل اور مشقت کا باعث ہو, اللہ سہل نہ بنا مگر ہماری ان تلواروں نے ہمیں پہنچا دیا ہے ایسے مسئلے تک جو ہمارے نزدیک معروف ہو سوائے اس مسئلے کے. یہ جو مسئلہ ہے صفین والا جنگ ہو جی مسلمانوں کے درمیان رام جس سے لائن ہے مسئلہ بالکل معلوم ہو رہا ہے. تو نے کہا ساری غلطی کس کی ہے, یہ آپ لوگوں کی غلطی ہے, آپ سے اپنی رائے کو مستعم کر ڈالیے ورنہ ہم تلوار لے کر نکل پڑے اس کے بعد فیصلہ نہ ہو ایسا نہیں ہوتا تھا, ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. جب بھی ہم تلوار لے کے نکل پڑے تو پھر جو ہمارا مقصود تھا وہ حاصل ہوا, لیکن یہ جو ہمارا مسئلہ ہے قتل جنگ تین جو باہر مسلمانوں کے درمیان اس کا تو حل ہی نہیں کر رہا, جنگ پہ جنگ ہوتی جا رہی لیکن اس میں نہیں یہاں تک چلتے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد بھی قتل جنگ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا اس کے بعد بھی. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن خالد قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن ابيه قال حدثنا حبيب بن ابي طالب قال حدثنا ابو وائل قال كنا بالسكين فقام سهل بن حميد قال ايها الناس نحن المكسبون فإنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الخديجه ولو نرى قتالا فقال الله فجاء عمر بن اگر اس موقع سے ہم قتال پر آمادہ ہوتے تو قتال کر سکتے تھے, لیکن جو کہ عہد ہو چکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد کی دفعات لکھی جا چکی ہیں, لہذا ہم بہرحال ہم نے قتال سے گریز کیا. یہ اس وقت صحابہ کرام بالکل کنٹرول میں نہیں کرنا صحابہ کرام بالکل, اور جس انداز سے دفعات لکھی جا رہی تھی اور خاص طور سے درمیان میں جب جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تھے, عمر رضی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر سکے اس طرح سے کہ دب کر کے سلح جو کی جا رہی ہے نہیں برداشت کر سکے. کہا اللہ کے رسول علقنا علی الحق, کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ لیکن ہاں بالکل ہم لوگ حق پر ہیں. فرمایا کہ بہم علی الباطل, اور یہ جو ہمارے مخالفین کفار فرض کیا باطل پر مخالف ہیں, بالکل وہ باطل پر ہیں. کہا کہ کیا ہمارے اگر ہم ابھی جنگ پر آمادہ ہو جائیں تو ہمارے جو لوگ مقتول ہوں گے سب کیا وہ جنتی نہیں ہوں گے؟ کہا بالکل جنتی ہوں گے. فقتلاہم فی النار, ان کے مقتولین سب جہنمی ہوں گے. پھر ساری چیزیں ہیں فعلا ما نعطی الدنیۃ فی دیننا, پھر اپنے دین کے معاملے میں اس مظلوم مضموم خصلت کا مظاہرہ کیوں کیا جائے؟ دنیا کے معنی الخصلت المضمومۃ, دین کے سلسلے میں اس طرح کی مضموم خصلت کا مظاہرہ کیوں کیا جا رہا ہے آخر؟ اور دب کر کے اس طرح کو پاس ہم کوئی کمزور بھی نہیں ہے. دوسرے کی اگر ہم شہید مارے بھی گئے تو جنت ہمارا ٹھکانا ہے, تو ان ساری چیزوں کے باوجود حق پر ہم لوگ ہیں, ان سب کے باوجود پھر ان دشمنوں سے دب کر کے صلح کرنے کا کیا جواب پیدا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمارے اور کفار کے بیچ میں کوئی فیصلہ نہیں کیا, یا تو ہار یا تو جیت, اور ویسے ہاتھ واپس چلے, ہم لوگ گمراہ بھی نہیں کیا ہم لوگوں نے. ان کا اللہ رسول, دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں اور اسی کے حکم سے سارا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھ نہیں آیا, سمجھ میں ان کو بات نہیں آئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بات گئے اور بیانی وہی ساری باتیں کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی, اور بیانی وہی جواب دیا انہوں نے بھی جو جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. تو اس کے بعد سورہ فتح کا نزول ہوا اسی موقع سے, تو بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو, انہیں بھی خاص طور سے سورہ سنائی, تو سن کر کے انہوں نے کہا انا فتحنا لگا فتح مبینہ, اللہ تو یہ فتح ہے, یہ اس انداز سے ہم لوگ دب کر کے ہم لوگوں نے صلح کی ہے, کیا ہی ساری ان کی ساری شرائط ہم نے مان تو کیا صلح اللہ تعالیٰ, ہاں بالکل یہ صلح ہے اور یہ بالکل یہ فتح ہے. اس کے بعد دیکھا آپ نے کہ اس میں فتح کتنی تھی اور شکست کتنی تھی مسلمانوں کو, مسلمان اسلام کے پورے الجزیر عرب کے اندر اگر پھیلنے کا پیش خیمہ ہے تو کون سی کیا یہ صلح ہو گئی ہے سارے عرب کا, فتح مکہ کا بھی پیش خیمہ کون ہے یہی صلح ہو گئی ہے. تحقیقت میں کیا دیے فتح کی گھر سے اس موقع پر لگ رہی تھی مسلمانوں کیا شکست ہو رہی ہے مسلمانوں کی. اسماء رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, کہہ رہے ہیں کہ عہد رسالت میں میری والدہ جو ابھی حالت شرک پر تھی, اور یہ زمانہ تھا وہ جبکہ قریش سے معاہدہ ہو چکا تھا, صلح حدیبیہ ہو چکی تھی, اس وقت کا واقعہ ہے, اپنے والد کے ساتھ وہ میرے پاس آئیں. ان کے والد کون ہوئے؟ اسماء کے کون ہے؟ اسماء کے نانا ہوئی, اسماء رضی اللہ تعالیٰ کے نانا, تو ان کی والدہ اور ان کے نانا یہ دونوں آئے ہوئے تھے. فاستفتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فتویٰ دریافت کیا، اللہ کے رسول میری والدہ آئی ہوئی ہیں اور وہی راغبت، کیا مطلب وہی راغبت، کچھ چاہتی ہیں وہ کہ میں انہیں کچھ دوں اپنی طرف سے، وہ آئی ہوئی ہیں تو ان کی خواہش یہ ہے کہ کچھ شاید یہاں سے ہدیے ہدیہ تحفہ کچھ ملے گا میری طرف سے، تو ان کو رغبت ہے آفا حاصل ہوا، کیا میں ان کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں، کیا فرمایا آپ نے صلہ رحمی کرو، فرام کی آیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا صلہ رحمی کرنے سے، فرمایا صلہ رحمی کیجیے آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا مفہوم لوگوں نے بیان کیا وہ بھی جو آپ لوگ بتانے جا رہے تھے کہ یہ راغبت، یہ لگتا ہے شاید وہ اسلام قبول کر لیں تو اگر میں ان کے ساتھ کچھ لطف و کرم کروں احسان کروں، فرمایا آپ نے صلہ رحمی کرو ٹھیک ہے، لیکن میرا یہی مفہوم ٹھیک ہو یا راغبت، تو چاہتی ہیں کہ میرا ملے ان کو نماز آ جائے. یا مصالحت صلح تین دن کے لیے یا اس کے علاوہ کسی اور متعینہ مدت کے لیے، ایک مہینے کے لیے، سال بھر کے لیے ہو سکتی ہے. دیکھیں یار، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا تو اہل مکہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ آنا چاہتے ہیں مکے میں عمرہ کرنے کے لیے، تو ان لوگوں نے شرط لگائی اللہ یقیم بیہا الا ثلاث لیال، آئندہ سال آپ لوگ آئیں گے لیکن تین دنوں سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتے، آپ زیادہ سے زیادہ آپ تین دن مکے میں ٹھہر سکتے ہیں، نمبر ایک. دوسرے ولایت قلوہ اللہ کی جلب بان صلاح، جلب بان صلاح کے علاوہ باقی دیگر ہتھیار نہیں لا سکتے آپ. جلب بان صلاح کہا جاتا ہے، جلبان کا مفہوم ہوتا ہے چمڑے کا تھیلا جس میں لوگ تلوار کمان اس طرح کی چیزیں ڈال لیا کرتے تھے، تلوار وہ بھی نیام میں کر کے، تلوار کو نیام میں کر کے اسی طرح سے کمان ہے اور چیزیں تھیلے میں ڈال لیا کرتے تھے، اسی کو جلبان الصلاح کہا جاتا تھا. تو جلبان الصلاح کا پھر مفہوم کیا ہوتا ہے، السیف و والقوس و نحوہ، جس طرح کے ہتھیار ہوتے ہیں ان کو جلبان صلاح کہا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ آئیں گے تو جنگی ساز و سامان کے ساتھ نہیں آئیں گے، بہت ہو گیا تو تلواریں آپ کی ہوں وہ بھی نیام کے اندر ہوں، اور کمان اس طرح کی چیزیں لے کر کے آ سکتے ہیں آپ باقی، لیکن اس کو لے کے ضرورت پڑتی ہے ہمیشہ لے کے ساتھ میں چلنے کی زمانے میں، باقی آپ جنگی ہتھیار کے ساتھ آئیں جس سے لگے شاید جنگ کرنے آ رہے ہیں آپ، اسے چیزیں لے کر کے نہیں آئیں گے. تیسری بات یہ ہے یہاں سے کسی کو بلا کے لے نہیں جائیں گے آپ، یہاں آپ آئیں تو چند لوگ میں ساتھ لے کر کے جائیں، یہاں سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا جو مکے کے رہنے والے ہیں. یہ بات ہوئی اس کے بعد اٹھایا رضی اللہ عنہ قلم کاغذ لکھنا شروع کیا انہوں نے، لکھا کیا، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہذا ما قال علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ چیزیں ہیں جن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی ہے. کہا نا یہ رسول اللہ نہیں چلے گا بیچ میں، ہذا ما قال علیہ محمد، تب تو ٹھیک ہے رسول اللہ نہیں چلے گا، اس کا مطلب ہم لوگ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کون اللہ کے رسول، اور رسول مان لیں جھگڑا کس بات کا، یہ روکنا یہاں کیا مطلب، اگر ہم رسول ہی آپ کو تسلیم کر لیں تو پھر یہ سب جھگڑا ہی ہمارا ختم ہو گیا ہمارا سے، لہذا رسول اللہ نہیں چلے گا، محمد بن عبداللہ لکھیے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول میں تو رسول اللہ نہیں مٹا سکتا، ایسا کہ جانتے ہم اللہ کے رسول آپ ہیں تو اس کو کاٹنے کا مطلب کیا ہے، نہیں کاٹ سکتے اس کو مطلب ہم نہیں مانتے، ہم کاٹ رہے ہیں ایسے تو میں تو نہیں مٹاؤں گا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا خود نہیں آتا تھا، پوچھا نے بولو کہاں لکھا ہوا رسول اللہ، اچھا مجھے دکھاؤ کہاں ہے، تو دکھایا کہا اسے یہ لکھا ہوا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو قلم زد کر دیا، کاٹ دیا اس کو مٹا دیا آپ نے رسول اللہ. جب اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تین دن ہو گیا تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ اپنے صاحب سے کہہ دیجئے مدت جو متعین تھی تین دن کی وہ پوری ہو چکی ہے، چلے جائیں مکے سے۔ ٹھیک ہے بالکل، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ غیر محدد وقت کے لیے بھی صلح ہو سکتی ہے۔ ما اقرکم اللہ، ابھی جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ٹھہرائے گا کوئی تعین اس کے اندر ہے نہیں، جب چاہیں کہ مسلمان نکال دیں گے آپ کو۔ مشرکین جو مقتول ہوں جنگ میں ان کے لاشوں کو جو بھی ہو کوئیں یا کہیں بھی جہاں ڈال دیا گیا ان کی لیکن قیمت نہیں لے جائے گی، کوئی چاہے کہ اپنے کسی مقتول کا کی لاش کو خریدنا چاہے تو مسلمان قیمت ان کو فروخت نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بدر کے موقع سے آتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے ان المشرکین ارادوا ان یشتروا جسد رجل من المشرکین فابى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیعہم، کہ مشرکین میں سے لوگوں نے چاہا تھا کہ کسی ایک بڑے سردار کی لاش کو خریدنا چاہا تھا میں دے دے پیسہ لے کر کے، آپ نے منع فرمایا کہ نہیں لاشیں نہیں بیچی جاتی ہیں، لہذا آپ نے قیمتیں دینے سے منع فرما دیا، سب کو ڈال دیا گیا تھا۔ تو یہ کہہ دیں تو سب کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا گیا سوائے امیہ یا ابے کے، کافی لحیم سہیم آدمی تھا یہ، جب لوگوں نے اس کو گھسیٹ کے لے جا کر کے ڈالنا چاہا کنویں کے اندر اس کے اعضا سب کٹ پھٹ گئے، تو اس میں سبھی لوگوں کو ڈال دیا گیا تھا لیکن اس کو لوگ نہیں ڈال سکے امیہ ابن خلف کو۔ اسم الغادر، غدر کرنے والے کا گناہ کیا ہوتا ہے، چاہے یہ غدر کرنے والا جائے غدر کسی بر کے ساتھ کیا جائے چاہے کسی فاجر کے ساتھ کیا جائے، کسی کے ساتھ بھی آپ اگر غدر کا معاملہ کرتے ہیں تو غدر کتنی زیادہ یہ نقصان دہ چیز ہے، گناہ کا کام ہے، اس کا اندازہ آپ کو ان روایتوں سے ہوگا۔ یہ ہر غادر کو قیامت کے دن اس کی دم کے پاس سے جھنڈا نصب کر دیا جائے گا، اس کو دیکھ کر کے لوگ پہچان جائیں گے فرد دنیا میں ہی اسی کو قدر کر کے کسی کے ساتھ آیا ہے، ایک میں یونسف اور ایک بعد میں جو رات میں نظر آئے گا سبھی لوگوں کو دیکھیں۔ قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن داوود بن علي عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولا جهاد ورية وإذا استنفرتم فانفروا، وقال يوم فتح مكة لقينا هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قوله ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يحصد الشرك ولا ينفر قيده ولا ينتبذ يقتله إلا من عرفها ولا يشترى فلاه، فقال العباس يا رسول الله إن الشرك فإنه لقيامه ولوجوده، قال إن الكذب۔ اب یہ حدیث ہے، اس حدیث کا باب سے کیا ربط ہے؟ باب ہے اسم الغادر للبر والفاجر، تو اس باب سے حدیث کا کیا ربط ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے فی تعلق ہی بترجمت غموض، فی تعلق ہی بترجمت غموض، اس حدیث کا باب سے کیا ربط ہے؟ اس میں غموض پایا جاتا ہے، واضح نہیں ہے اس کا کیا ربط ہے. جی مشاہد، کیا ربط ہے اس حدیث کا؟ ربط ہے کچھ ربط؟ حسین صاحب کوئی ربط ہے یہاں پہ؟ فضل حسن صاحب کو سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا؟ باب اور حدیث دونوں میں کوئی ربط نظر آ رہا ہے؟ کوئی نہیں بتا رہا، کچھ تو بتائیں، بات کتنا کچھ تو صحیح ہوگا. جی رسم الین صاحب کچھ کہنا جا رہے ہیں. حرام قرار دیا اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہو گیا کہ غداری ہوتی، اس کا کیا گناہ ہوا؟ اسم القادر للبر والبر. اس حدیث کا عرب کیا ہے؟ جو بات سمجھ میں آتی میرے وہ یہ ہے کہ مکہ کے بارے میں جانتے ہیں، مکہ کیا ہے؟ محترم شہر ہے، حرام شہر، اس کے اندر خوریزی کرنا جائز نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گئے اور مکے کو آپ کے لیے حلال قرار دیا گیا اور وہاں پر آپ نے لوگوں کو قتل کیا. یہ سب کس وجہ سے ہوا تھا؟ مکہ ہمیشہ سے یہ حرام شہر تھا، محترم شہر تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن کی ایک ساعت میں سے حلال قرار دیا گیا اور وہاں جا کر کے آپ نے باقاعدہ لوگوں کو قتل کیا، ایسے لوگوں کو. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیوں ہوا تھا یہ؟ مکے والوں نے غدر کیا تھا، مکے والوں سے مصالحت ہوئی جنگ بندی کی، اور اس کے بعد یاد ہوا تھا جو مسلمانوں کے حلم میں آنا چاہے مسلمانوں سے محالفہ کر لے، جو قریش کے حلم میں آنا چاہے قریش سے کر لے. چنان سے بنو بکر ان کا حلم کس کے ساتھ تھا؟ قریش کے ساتھ. اور بنو خزاع کا حلم کس کے ساتھ تھا؟ مسلمانوں کے ساتھ تھا. لیکن جب بنو بکر اور بنو خزاع کی باہم لڑائی ہوئی تھی، اس میں بنو بکر کے لوگوں نے تعاون کیا تھا، کس بنو قریش کے لوگوں نے کس کا تعاون کیا تھا؟ بنو بکر کا تعاون کیا بنو خزاع کے خلاف، اور پھر بنو خزاع نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ ہمارے خلاف انہوں نے تعاون کیا، ہمارا آپ سے معاہدہ ہے، ہمارا آپ سے مالبہ ہے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے پر حملہ کیا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ یہی واقعہ اس کی بنیاد تھی. ورنہ 10 سال کے لیے معاہدہ ہوا تھا. معاہدہ کتنے سال کے لیے تھا؟ 10 سال کے لیے ہوا تھا. ظاہر میں آپ کو نظر آتا اللہ تعالیٰ کیوں برائے حملہ کیا مکے پر؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ایک عہد اور پیمان تھا قریش کے ساتھ کہ آپ ہمارے خلاف جنگ نہیں کریں گے، ہمارے خلاف تعاون نہیں کریں گے، جن کا ہم سے معالفہ ہے ان کے خلاف آپ تعاون نہیں کریں گے. پھر اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے حلیف بنو خدا کے خلاف انہوں نے بنو بکر کا تعاون کیا، قدر اس طرح سے کیا، اور اس قدر کی سزا یہ ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکے کو ایک ساتھ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال قرار دیا، جو ہمیشہ کے لیے محترم شہر تھا. یہ عظیم گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اس سے قدر کی کتنا عظیم گناہ ہے اس کا بہرحال آپ کو اندازہ ہوگا. بہرحال یہ ایسا نہیں کہ کوئی زبردستی والا کوئی تعلق جوڑا جا رہا ہے، یہ واضح ہے نہیں واضح ہے تو واضح معلوم ہوتا ہے، بس ابھی ذہن کی رسائی کا مسئلہ ہوتا ہے. چلیں چلیں. اب یہاں سے نئے باب شروع ہو رہے ہیں، نئی کتاب شروع ہو رہی ہے، کتاب بدء الخلق، ابتدائے آفرینش کا بیان. بدء الخلق ابتدائے آفرینش کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے. مختلف مخلوقات کا تذکرہ اس کتاب کے اندر آپ کے سامنے آئے گا. تو بدء الخلق سے مراد ابتداء الخلق. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخلوقات کو دنیا کے اندر کیسے پیدا کیا، کیسے آغاز اس کا ہوا، سب سے پہلے کون سی مخلوق ہے جو دنیا کے اندر وجود پذیر ہوئی، اور مختلف مخلوقات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہیں، خواہ وہ انس ہوں، خواہ وہ جن ہوں، خواہ فرشتے ہوں، جنت و جہنم ہو، ان ساری چیزوں کا تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر کیا ہے. سب سے پہلا باب ہے وہ الذی یبدا الخلق ثم یعیدہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے خلق کا آغاز کیا ہے اور دوبارہ اس کو وہی ہے جو دوبارہ اس کو حدود بخشے گا ختم ہونے کے بعد کسی چیز کے. وہو احون علیہ, اور یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اعادہ, وہو سمرہ اعادہ وہو احون علیہ, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے زیادہ آسان ہے. ربی ابن خطیم اور حسن بصری کہتے ہیں کل علیہ حین, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ساری چیزیں آسان ہیں. ابتداءً خلق کرنا یہ بھی آسان, اور دوبارہ کسی چیز کو وجود میں لانا عبدالرشید صاحب یہ بھی آسان ہے. اللہ تعالیٰ کے زیادہ آسان کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے زیادہ آسان کون سا ہے؟ دوبارہ والا پہلے لوگ مشکل تھا اللہ تعالیٰ کے لیے. کیا کہنا چاہتے ہیں دونوں؟ یہاں پر احون تفضیل کے معنی میں نہیں ہے, یہ دونوں حضرات کہنا چاہتے ہیں بہو احون علیہ, یہاں پر احون تفضیل کے معنی نہیں ہے بلکہ حیم کے معنی میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آسان ہے یہ, تو احون بمانا حیین علیہ کے معنی میں ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے آسان. فرما اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام آسان ہو کوئی کام زیادہ آسان ہو اس کا تو کیا, انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون, تو سارا سب کچھ کن کہنا سارا کام اس کے لیے آسان ہے. تو ایک تجریح تو اس لفظ کی یہ کی جاتی ہے احمن یہاں پر بجائے تفضیل کے صفت کے معنی میں ہے حیین کے معنی میں, جبکہ دوسری تجریح اس کی ہوتی ہے جو آپ جانتے ہیں کہ وہ احمن علیہ ہے, یہ کس کے اعتبار سے کہا گیا ہے؟ یہ مخاطبین کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ مخاطبین جو ہوتے ہیں ان کی فہم کے اعتبار سے ان کے قیاس کے اعتبار سے دوبارہ بنانا پہلی بار بنانے کے مقابلے میں زیادہ سہل ہوتا ہے, مخاطبین کے اعتبار سے کہا گیا. تو دونوں باتیں اس سلسلے میں کہی گئی. یہ حین بھی کہا جاتا ہے اور حین بھی کہا جاتا ہے, جس طرح سے لین اور لین, میتن اور میت, انک میتن اور میتن فجعلنا ہو, تو دونوں استعمال ہوتا ہے, میتن اور میت بھی, ضیقن اور ضیق بھی اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے. افا عینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید, تو افا عینا کا معنی ہے افا عیا علینا, معنی ہوتا ہے کسی کو تھکا دینا, کسی آدمی کو دشوار ہو جانا, کسی شخص پر عاجز کر دینا. تو افا عیا علینا, کیا ابتدائی تخلیق نے ہمیں عاجز کر دیا تھا؟ افا عینا بالخلق الاول, جب ہم نے پہلی بار تخلیق کی کیا اس تخلیق نے ہمیں عاجز کیا کہ ہم نہیں کر سکے اس کو؟ اور یہ تو دوسری کے بارے میں التباس میں پڑے ہوئے ہیں, پہلی بار اس چیز نے ہمیں عاجز نہیں کیا پیدا کرنے سے, یہ دوسری بار پیدا کرنے کے سلسلے میں آخر کیوں یہ التباس میں پڑے ہوئے ہیں؟ انشاء معنی خلق کے معنی استعمال ہوتا ہے. یوما مسنا من لغوب, لغوب معنی کسی طرح کی کوئی تکان, اتنا زمین آسمان سارا بنایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ, تھک گئے ہوں, آرام کرنا پڑا ہو سنڈے کو, ایسا کچھ سنڈے نہیں, کس دن تھا؟ سبت کو, تو سنیچر کو آرام کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پڑا ہو کہ چھ دن بناتے بناتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تکان فرما, کیا فرمایا یوما مسنا من لغوب, کسی طرح کی کوئی تکان نہیں. غلط نسبت ہے یہودیوں کی, سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سبت کو آرام کیا, کہتا سبت کو سب کیا کریں یہودی, یہ سب آرام کریں, ایسا کچھ بھی نہیں. خلقکم اطوارا, تخلیق کے تعلق سے جو آیات ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے مشرف صاحب ان کی تشریح کی ہے, کن آیات کی جن کا تعلق تخلیق کے تخلیق مخلوقات کے باب سے. خلقکم اطوارا, کرے طوراً کدا و طوراً کدا, کبھی آدمی ایک طرف طور پر ہوتا ہے, کسی دوسرے طور میں ہوتا ہے, کبھی نطفہ ہوتا ہے, کبھی علقہ ہوتا ہے, کبھی مضغہ ہوتا ہے, یہ مراد ہے خلقکم اطوارا. تو ایک تشریح تو یہ کی گئی, اس کے علاوہ خلقکم اطوارا کا اور بھی مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مختلف حالات میں ہوتا ہے, کبھی صحت مند ہوتا ہے, کبھی بیمار ہوتا ہے, کبھی صحت مند ہوتا ہے اور کبھی بیمار ہوتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا اس کے بارے میں خلقکم اطوارا کہ آدمی کی مختلف اصناف بنائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, کوئی گورے رنگ کا ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی کسی طرح کا ہے، تو یہ مراد خلقکم اطوارا، اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف طرز پر لوگوں کو لوگوں کی تخلیق کی ہے، الگ الگ شکل و صورتیں ہیں، الگ الگ زبانیں ان کی ہیں، الگ الگ شکل و شباہت ہے، یہ مراد. تو اس طرح سے کئی مفاہیم لوگوں نے بیان کیے ہیں خلقکم اطوارا کے. ادا طورہ کا الگ استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، جب کوئی کسی کی جو حد ہے، قدر ہے، اس سے قیاس کر جائے تو کہا جاتا ہے ادا طورہ. بنو تمیم کا ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم آپ لوگ بشارت قبول فرمائیے. کہاں خالی بشارت ہی ملے گی، کچھ اور بھی ملے گا کیا؟ کہاں ان لوگوں نے بشارت تو دے دی آپ نے، ٹھیک ہے، پانچ نہ کچھ ملنا چاہیے، اس کے بعد خالی بشارت دے دی بس آپ نے. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا کہ ہم تو کہہ رہے ہیں بشارت کل فرمائیے، اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ کچھ ہاں کچھ ملنا چاہیے، مال دولت سے نماز جانا چاہیے. اس کے بعد یمنی قبیلہ کوئی آیا، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن آپ لوگ بشارت قبول فرمائیں، بنو تمیم نے بشارت قبول نہیں کی. اللہ تعالیٰ آپ کی بشارت قبول کرتے ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے آفرینش کے سلسلے میں بیان کا آغاز فرمایا، کس طرح زمین کی پیدائش ہوئی، آسمان کی پیدائش ہوئی، سمندر پانی کی پیدائش ہوئی، تو اتنے میں ایک عرش کی پیدائش کیسے ہوئی، اتنے میں ایک آدمی آئے کہا عمران آپ کی وہ اونٹنی بھاگ گئی چھوڑا کر کے، مسجد میں بیٹھے تھے، درس رسول ہو رہا تھا، سن رہے تھے، اس نے کسی نے آگے کیا بتا دیا، آپ کی اونٹنی جو وہاں پہ چھوڑ کے آئے تھے آپ، وہ تو کہیں تھوڑا بڑا کے بھاگ گئی گئی، اب بےچارے گئے کیا تلاش کرنے کے لیے، اونٹنی تلاش کرنے، اتنے میں سارا درد کیا ہو گیا، تو درد ہی سنا گیا تو اونٹنی پکڑنے جائیں گے. تفلت کہہ رہے ہیں کاش میں اٹھ کے نہ گیا ہوتا، اونٹنی اپنا چاہے جہاں جاتی اور اس کا ملتی چاہے نہ ملتی، لیکن یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے بیان کیا، کبھی نہیں بیان فرمایا آپ نے پوری تفصیل کے ساتھ مخلوقات کیسے پیدائش کیا ہوئی، تو کاش کہ میں کھڑا نہ ہوا ہوتا تو اچھا ہوتا، تاکہ پورا درس آپ کا سنتا اس موقع سے. عمر بن انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ یہ جو موجودات ہیں ان سب کے بارے میں سوال کرنا چاہتے، اس کی حقیقت کیا ہے، کب سے آغاز اس کائنات کا، تو ان چیزوں کے تعلق سے آپ سوال کرنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے بنو اہل یمن کی آمد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیلات بیان کی تھی، انہوں نے سوال کیا تب آپ نے بیان کرنا شروع کیا. فرما آپ نے کان اللہ ہو، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھا، ولم یکن شیئن غیرہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہیں تھی، اللہ نہ عرش تھا نہ فرشتہ، کوئی چیز نہیں تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی. بعض الفاظ میں آتا کان اللہ ولم یکن شیئن معہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کوئی چیز نہیں تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح کی کوئی اور چیز نہیں موجود تھی. اور ایک کتاب التوحید میں آپ پڑھیں گے نیچی کتاب التوحید صحیح بخاری کے اندر آئندہ کا، ولم یکن شیء قبلہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پہلے کوئی چیز، تو نہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پہلے کوئی چیز تھی، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی چیز تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھا، باقی اور کوئی چیز نہیں تھی. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آغاز کیا تخلیق کا. وکان عرشہ علی الماء، اس کے بعد جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق کا آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں پر تھا؟ پانی پر تھا سب سے پہلے. تو پہلے عرش یا پہلے پانی؟ سب سے پہلی مخلوق کون ہے؟ الماء. سب سے پہلی مخلوق کون سی ہے؟ الماء. سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا. پانی کو پیدا کرنے کے بعد پھر کسے پیدا فرمایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عرش کو. وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش یہ پانی پر تھا. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر قلم کو پیدا فرمایا، اور ذکر کے اندر لوح محفوظ کے اندر ساری چیزیں جو عقوق پذیر ہونے والی تھی دنیا کے اندر، وہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلم سے لکھوا دیں. تو قلم کا نمبر کب آتا ہے؟ سب کے بعد آتا ہے. پانی ہے، عرش ہے، اس کے علاوہ پھر کیا ہے؟ لوح و قلم. تو ان کا پھر نمبر اس کے بعد آتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے چل کے پھر آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی. اب یہ سب درس چل ہی رہا تھا، سارا ترتیب، اور یہ پیدا ہوا پھر یہ پیدا ہوا. اتنے میں کسی نے کہا عمران وغیرہ تھا، دیکھو اٹھنی تمہاری بھاگی جا رہی تھی. تقتعدون سراب، میں باہر نکلا، دیکھا کہ میرے اور اٹھنے کے بیچ میں بالکل سراب حائل ہو رہا ہے. کافی دور نکل گئی ہے اور بیچ میں سراب حائل ہو رہا ہے. سراب نظر، سراب کیا ہوتا ہے؟ سراب کیا ہوتا ہے؟ سراب وہ ریگستانی میدان میں، یا اس کے علاوہ شاید گرمی کے موسم میں آپ نے یہ چکنی سڑکیں ہوتی ہیں کالی، یہ ان پر بھی دیکھا دور سے لگے، جیسے وہاں پر کیا پورا تالاب بالکل ہے، بہت پانی بھرا ہوا ہے. تو دور سے جو پانی نظر آتا ہے، حالانکہ کیا ہوتا ہے؟ پانی نہیں ہوتا ہے، اسی کو عربی زبان کے اندر سراب کہا جاتا ہے. تو بیچ میں سراب حائل ہو رہا تھا، کافی فاصلے پر میری اوٹنی چلی گئی تھی. اب چلا گیا ہم اس کو پکڑنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے. خیر بعد میں پکڑ کے لایا بھی، اس وقت تک سب ہو چکا تھا. تو میں نے کہا کاش کہ میں اس کو چھوڑ دیتا، پکڑنے نہ گیا ہوتا. عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے آپ کے سامنے. یہ تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور بدء خلق کے سلسلے میں آپ نے تقریر فرمائی، اور ابتدائے خلق سے لے کر کے اور اس کے بعد آخر تک، جب تک جنت والے جنت میں داخل نہیں ہو گئے اور جہنم والے جہنم میں داخل نہیں ہو گئے، ابتدا سے لے کر کے آخر. کیا آخر؟ آخری چیز کیا ہے؟ بس جنت والے جنت میں گئے، جہنم والے جہنم میں گئے. سارا اس کا مسئلہ کیا ہوگی؟ ختم ہو گیا. وہاں ان کو رہنا، وہاں ان کو رہنا. تو وہاں سے لے کر کے اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے ساری باتیں بیان کی. کہہ رہے ہیں کہ جن کو یاد کرنا تھا انہوں نے یاد کی، جن کو بھولنا تھا وہ بھول گئے. تو یہ روایتیں آپ نے پڑھی، ان روایتوں سے معلوم ہوا آپ کو سب سے پہلی مخلوق کون سی ہے؟ پانی سب سے پہلی مخلوق ہے. بعض روایتوں کے اندر جو آتا ہے اول ما خلق اللہ القلم، کیا مطلب اس روایت کا پھر ہے؟ کیا مطلب اس کا ہے؟ سب سے پہلے قلم ہے یا پانی ہے؟ تو اس کا مفہوم وہ نہیں جو سمجھتے ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اس سے یہ کہا کہ لکھو کہ جو آخر تک ہونے والا ہے، لہٰذا اس قلم نے لکھا. تو اول ما خلق اللہ القلم، اس کے بعد آتا ہے قال له. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتداء جب قلم کو پیدا فرمایا تو اس سے پھر یہ کام لیا لکھنے کا، تو اس کا وہ مطلب نہیں کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ایسا نہیں. ٹھیک ہے مولانا سر، ایسا نہیں. اور ایسی بعض باتیں کس کے بارے میں آتی ہیں؟ عقل کے بارے میں بھی آتی ہیں. سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا فرمایا؟ عقل کو. پیدا فرمایا. مگر عقل والی جو حدیث ہے اس کے ثبوت ہی کا مسئلہ ہے پہلے تو, اور اگر ثابت بھی ہو تو اس کا مفہوم بھی وہی ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا ابھی. کیا جی؟ جی جی نہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر شرط کا معنی پیدا ہو جاتا ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں شرط کا معنی پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے جواب پر فرض داخل کر دیا جاتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا فرمایا تو کہا, تو جب اس طرح سے شرط کا معنی پیدا ہو جائے تو اس کے بعد فرض استعمال وہاں پر ہو جایا کرتا ہے. لما قضى الله الخلق, جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا, قضا کے معنی خلق کے معنی میں, جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا, کتبا فی کتاب ہی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے یہاں ایک کتاب میں لکھ کر کے رکھ دیا, اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس وہ کتاب عرش پر موجود ہے, اس میں کیا لکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, ان رحمتی غلبت غضبی, میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں غضب بھی ہے اور رحمت بھی ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا پہلو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب پر پہلو کے پہلو پر یہ غالب ہے. سبھی روایتیں کچھ آتی ہیں مشہور جن کے اندر آتا ہے کہ سدی نے بھی تفسیر میں نقل کیا متعدد ثانی سے, ان اللہ لم یخلق شیئا مما خلق قبل الماء, متعدد ثانی سے سدی نے نقل کیا ہے, ان اللہ لم یخلق شیئا مما خلق قبل الماء, پانی سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی چیز نہیں پیدا فرمائی. اسی طرح سے احمد ترمذی کی روایت ہے, امام ترمذی نے تصحیح بھی کی اس کی, ان الماء خلق قبل العرش, ان الماء خلق قبل العرش, ماء کی تخلیق یہ عرش سے پہلے ہوئی ہے. بہرحال کچھ روایت اس طرح کی ہے موجود جن سے یہ معلوم ہوتا ہے. باب ما جاء في صحيح ابي هريره رضي الله عنه ان الله خلق سبع سماوات ومن الارض. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے عرض کا تذکرہ شروع کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے زمینیں جو بنائی ہیں وہ سات زمینیں بنائی ہیں, اس سلسلے پر قرآن آیات ذکر کی ہیں. السقف المرفوع سے کیا مراد ہے؟ آسمان مراد ہے. رفع سم کا اس سے مراد اس کی بنا مراد ہے. یہ سما ادات حبق سے مراد استباع مراد ہے اس کی. حسن ادنت رب بہا و حقت, ادنت مراد سمعت و اطاعت کے معنی میں, و القت و القت ما فیہا و تخلق, القت مراد اخرجت ما فیہا من الموتا, جو زمین کے پیٹ میں مردے ہیں سب کو نکال کے باہر کر دے گی اور پھر وہ خالی ہو جائے گی زمین. پیدا ہوں بالساہرہ, ساہرہ سے مراد کیا ہے؟ وجہ الارض, روئے زمین کو ساہرہ کہا جاتا ہے. ایسی زمین میں حیوانات ہوتے تھے, یہی ان کا سونا جاگنا سب ہوا کرتا تھا, لہذا کیا گیا اس کو ساہرہ کہا گیا. مولانا رشید صاحب اسی طرح سے تھوڑا سا ٹہل کے آ جائیں ایک منٹ کے لیے, چاہے سر پیچھے جائے گا تھوڑا ٹہل کے ایسے آ جائیں. راستہ دے دیں مولانا صاحب. خصومت خصومت فدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فذكر لها ذلك فقالت يا أبا سلمة استر بالحوضة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من ظلم في شبر من الأرض فليكفوا من سبع أرضين. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ابو سلمہ، ان کے اور کچھ لوگوں کے بیچ میں کسی زمین کا جھگڑا تھا، کہتے ہماری لوگ کہتے تھے ہماری ہے، ابھی آئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بتا کہ ایسا ایسا سب ہے اور میری زمین ہے، باقی لوگ کچھ کیا کرنا چاہتے ہیں، بابو صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں لوگ، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تنبیہ کی اور کہا کہ ابو سلمہ دیکھو زمین جائیداد سے اجتناب کرو، بچو اس سے بہت زیادہ مسئلہ کوئی ہو جائے تو چھوڑ دینا تو آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من ظلمہ قید شبری میں لڑ، اگر کوئی کسی کی زمین ظلمن ایک بارش بھی لے لیتا ہے، اگر کوئی کسی کی زمین ظلمن ایک بارش بھی لے لیتا ہے تو قیامت کے دن اس کے نیچے کی ساتوں زمینوں کا طبق اس کے گلے میں سوک بنا کر کے ڈال دیا جائے گا، ایک بارش لیا آپ نے، اب ایک بارش زمین پوری نیچے تک کھود بنا سو، ایک زمین پوری ہوئی کتنا وزن ہو جائے گا اس کا، اتنی ایک بارش زمین پوری نیچے تک جہاں تک آپ پانی نکالنے کے لیے سر بور کرتے ہیں سر، آپ نیچے تک زمین تک کتنا ہو جائے گا وزن، یعنی کتنا ٹن ہو جائے گا، اس کے بعد دوسری زمین اتنی اس کی نیچے، اس کے بعد کتنی زمین، تیسری زمین، تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتوں زمینوں کے ساتوں طبق اتنے حصے کے اس کے گلے میں نکال اللہ تعالیٰ لے کر کے لٹکا دے گے اس کے گلے کے اندر قیامت کے دن، لوگ دور سے دیکھ کے سمجھ جائیں گے ساتھ دنیا کے میں کیا کرنا انجام دے کر کے آئے ہیں، کسی کی زمین ہڑپ کر کے آئے، تب مانا اتنی ایک بارش کی زمین کا یہ حال ہوگا، باقی جو لوگوں کے پلاٹ کے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں، پھر خالی پڑا ہوا قبضہ کر لو، اپنی بلڈنگ بنا لو اور کھیت بغل میں ہے تو اس بات جتائی دراز یہاں سے کر دو اور ان کا کھیت کم کر دو، سارے جو لوگ کام کیا کرتے ہیں کیا اثر ہوگا پھر ایسے لوگوں کا، تو حضرت اللہ تعالیٰ سے کہا کہ دیکھیے زمین کی مال میں بہت محتاط رہی ہے، آپ کا تھوڑا حصہ چلا جائے یہ گوارا کر لیجیے، کسی ایک ہی زمین ایک بارش بھی آپ ڈالے آپ، ورنہ اس کا انجام جو ہوگا تو معلوم ہے زمینیں کتنی ہیں، سات ہیں، اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے ساتوں زمینیں اوپر نیچے ہیں، ورنہ اس سے اور کیا معلوم ہوتا ہے سات زمینیں کی سات طبق میں ہیں، ورنہ ساتوں زمینوں کے طبق اتنا لینے سے سات زمینیں طبق لٹکا دیے جائیں گے، اس سے ہی معلوم ہوتا ہے اس کے نیچے جتنی زمینوں کا طبق ہے وہ سب کے سب اس آدمی گلے میں ڈال دیا جائے گا، یوم القیامہ قیامت کے دن اسے حصر کیا جائے گا الى سبع ارضین، کہاں تک، ایک زمین کے نیچے پہنچے پھر اس کے بعد اس کے نیچے دوسری زمین پھر تیسری زمین الى سبع ارضین، خصفہ بھی ایسے آدمی کا حق ہوگا اللہ تعالیٰ زمین کے اندر سزا دے گا الى سبع ارضین، زمان و قد استدار، زمانہ گھوم پھر کر کے اپنی بالکل اسی حیات پہ آ گیا ہے جس حیات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تھا، جس حیات پر تھا زمانہ دوبارہ گھوم کر کے اسی حیات پر آ گیا ہے، یا بہرحال کسی حساب کے ذریعے سے ہر چیز کا الگ الگ حساب ہوتا ہے، بعض چیزوں کا یومیہ حساب ہوتا ہے کہ روزانہ گھوم کر کے چیز دوبارہ وہیں آ جاتی ہے، بعض چیزوں کا سالانہ حساب ہوتا ہے کہ سورج آج یہاں طلوع ہو رہا ہے دوبارہ ایک سال پھر دوبارہ کہاں طلوع ہوگا، یہیں جا کر کے طلوع ہوگا، اس طرح بعض ستارے ایسے ہیں جن کا 36 سال کا تم کا حساب ہوتا ہے مولانا صاحب، جی ان کا حساب کتنا 36 سال کا ہوتا ہے، 36-33 ہوتا ہے سر، غلط تو نہیں کہہ رہا میں، 36 سال حساب ہوتا ہے کہ دوبارہ 36 سال کے بعد جس مہینے میں روزہ پڑ رہا ہے حساب، دوبارہ 36 سال بعد اسی مہینے مجھے یہاں میں روزہ آپ کا اگر پڑے گا، اگر ایک سال بالکل گھوم جاتا ہے اس کے اندر، تو الگ الگ ستاروں کے حساب سے الگ الگ، اسی طرح پورا شمسی نظام اس اور دوسرے شمسی نظام کے ماتحت چل رہا ہے، اس کا اپنا ایک حساب ہے، تو اب حقیقی مفہوم اس کا تو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ جس وقت پیدا فرمایا تھا وہ کون سا نظام ہے جس نظام پر دوبارہ آ کر اسی پر آ کر کے یہ بیٹھ گیا ہے، تو فرمایا آپ نے کہ زمانہ جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا علیہ السلام، دوبارہ آ کر کے گھوم کر کے اسی حیات پر دوبارہ یہ آ چکا ہے اپنے، اور مہینے کو کتنے ہوتے ہیں یہ بارہ مہینے ہوتے ہیں اس میں سے چار حرم کے مہینے ہیں، تو دوبارہ بعین ہی اپنی شکل پر گویا کیا گیا ہے جس وقت پیدا ہوا تھا، اب دوبارہ سمجھیے کہ اس کا کیا ہو رہا ہے، یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. اور ایک مطلب لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے، یہ جو لوگوں نے درمیان میں نسی کا قاعدہ آغاز کیا تھا کہ بدل دیا کرتے تھے، لہذا سارا خلط ملط ہو گیا تھا، یہ محرم محرم یہ بتائیں صحیح نہیں کہہ سکتے، یہ تو رجا باب رجا کہہ نہیں سکتے آپ. لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا اس سال جو حج ہوا تھا کس مہینے آپ کا حج ہوا تھا؟ ذوالحجہ کے اندر ہی ہوا تھا. تو گیا کہ گھوم پھر کر کے ان ساری تبدیلیوں کے باوجود اپنی اصل حیات پر یہ زمانہ آ چکا ہے، اور اس کے بعد سے پھر کوئی نصیح ہوئی؟ کوئی ادھر ادھر لوگوں نے کیا؟ نہیں کچھ ہوا. گیا کہ اب یہ اپنی اصلی حیات پر ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی اور دوسرے مہینے میں ہو رہا ہو ایسا کچھ نہیں ہے. تو اسلام کے اندر جس مہینے کا اعتبار ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ مہینہ کون سا سال ہے؟ وہ اسلام میں کس سال کا اعتبار ہے؟ اس سال کا اعتبار اسلام کے اندر جس میں چار حرم مہینے آتے ہیں، محترم مہینے آتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے بارہ مہینے پیدا کیے ہیں، تو وہ بارہ مہینے اس سے مراد ہیں جس میں کہ چار مہینے محترم آتے ہیں. اس مہینے کا جس میں محترم مہینہ ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، باقی وہ سب بھی حساب کتاب کے لیے ٹھیک ہے مولانا صاحب. وہ سب بھی کیا ہے؟ الشمس والقمرہ، الشمس والقمرہ حسبانا، یہ سب حساب و کتاب کے لیے ٹھیک. اپنا حساب کیجئے کہ بوائی کب کرنا ہے، کب کون سا غلہ بوتے ہیں. آپ چاند کے حساب سے کریں گے تو بوئیں گے کچھ اگے گا کچھ، مولانا صاحب ٹھیک ہے. تو ہر چیز کا اپنا ایک حساب بنا رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عروا نے ایک عورت خاتون تھی جھگڑا کیا زمین کے بارے میں، کہنا یہ تھا کہ انہوں نے ہماری زمین ہڑپ کر لی، لے لیا انہوں نے ہماری زمین کو. تو کیا کہا دیکھیے انہوں نے؟ کہا میں اور جا کر کے اس کی زمین لوں، میں اس کی زمین جا کر کے لوں. اب یہاں پر زمین کا تذکرہ ہوا، زمین کے تذکرے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف نجوم کا تذکرہ کیا ہے. فرماتے ہیں قتادہ رحمہ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ستاروں کو تین مصالح سے پیدا کیا ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے. ایک تو آسمان کے لیے زیب و زینت، دوسرے رجوم الشیاطین، تیسرے ہے علامات یہتدا بها. ہمارے لیے بس یہی تین چیزیں ہیں، ہمارے لیے یہی تین چیزیں جن مقاصد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے. لہذا اگر اس کے اندر کوئی اور تعویل اور توجیہ نکالتا ہے، فلاں ستارے کا یہ اثر ہوتا ہے تو فلاں ستارے کا یہ اثر ہوتا ہے، تو اپنا نصیب برباد کر رہا ہے. یہ حشیمن تدروح الریاح آیا ہوا ہے، متغیرن، یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ پہلے پودا ہرا بھرا تھا، اس کے بعد بڑھتا بھی سوکھ جاتا ہے، کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہی نجوم، نجوم سورج بھی کیا ہے، یہ بھی تو نجم ہے. تو اس مناسبت سے قرآن کی آج خبر پیش کی، حشیمن کے معنی متغیرن، بدل جاتا ہے. وفاکہتن و ابا، اب کسے کہتے ہیں؟ جانوروں کا جو کھانا ہوتا ہے اسے اب کہا جاتا ہے، باقی فواکہ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں. والانام، انام کے معنی کیا ہوتا ہے؟ انام مخلوق کے معنی میں آتا ہے. جی ہاں، برزخ کے معنی حاجز، آڑ، پردے کے معنی میں آتا ہے. وبینہما برزخ لا یبغیان. مجاہد نے کہا الفافن کے معنی ملتفا، گھنے باغات جو ہوتے ہیں انہیں الفافا کہا، جنات الفافا. جی ہاں غلب کہتے ہیں ملتفا. غلب کون سا کلمہ قرآن کے اندر آیا ہوا ہے؟ غلبا جی, تو تیسرے بارے کے اندر تو غلب کے معنی بھی ہوتا ہے ملتفا, گھنے باغ. جی ہاں فراش کے معنی, محاد بستر کے معنی بھی. یہ زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مستقر جائے قرار بنایا ہے. لا یخرج الا نکدا الا یخرج الا نکدا, نکدا معنی قلیلہ, زیادہ پیداوار نہیں ہوتی, تھوڑا بہت ایسے پیدا ہو گئے. باب صفت الشمس والقمر, باب مکمل ہو گیا ہونا سر, اب آگے بڑھیے اس کے بعد. بحسبان شمس اور قمر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ شمس والقمر بحسبان, مجاہد کے حسبان حسبان رہا, جیسے رحوی حساب ہوتا ہے. حساب کون سا ہوتا ہے؟ رحوی. رحوی کے معنی چکی کا کیا حساب ہوتا ہے؟ گھوم کر جا کر پھر وہیں جا کے پہنچتی ہے چکی جو ہوتی ہے. ایسے ہی اس کا حساب کتاب ہے رحوی ہے کہ ایک دائرہ ہے جس پر یہ گردش کر رہے, گھوم کر کے پھر اسی دائرے پر آ جاتے ہیں. زمین سورج چاند کا جو کی جو گردش ہے وہ گردش کیسی ہے؟ اللہ تو سیدھے جا رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں سیدھے نہیں, ایک رحوی گردش ان کی ہے, ایک دائرے پر مدار پر ان کی گردش ہے. جیسے چکی کی گردش ہوتی بیچ میں مدار سے اس کی ارد گرد وہ گھوم رہی, ایسے ہی سورج چاند کی گردش کا مسئلہ ہے. دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ حساب مراد اس کے بھی حساب ہیں, منازل متعین ہیں سورج چاند کی. لا یا اتوانیا, ان منازل سے یہ تجاوز نہیں کرتے ہیں, منزل سے آگے بڑھ جائیں ایسا نہیں ہوتا. حسبان یہ حساب کی جمع ہے. وشمسی وضحا, وضحا مراد سورج کی روشنی مراد ہے. لا يستر مراد سے ہے لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. لا يسترو ذو احدما, کسی ایک کی روشنی دوسرے کی روشنی کو مستور کر دے ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ولا الليل سابق النهار, رات دن سے پہلے آ جائے نہیں ہو سکتا ہے, ترتیب وار آنا ہے سب کو. یعنی دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے چل رہے, وہ اس کو پکڑ رہا ہے وہ اس کو پکڑ رہا ہے, لیکن کوئی کسی پکڑ نہیں رہا پا رہا ہے, دونوں اپنا آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں سر. نسل کو منہ النہار نخرجو کے معنی میں, ویجری کل واحد منہما, واہیا کے معنی کیا ہے؟ پورے حق میں ہے واہیا, کیوں میں دوں واہی تو واہیا کے معنی کیا؟ واہی کے معنی تشقق کے معنی میں آتا ہے, پھٹنے کے معنی میں آتا ہے. والملك على ارجائها, ارجائها مالك من شط مالك, یا وہ کنارے جو پھٹے نہیں ہیں فرشتے وہاں پر ہوں گے اس وقت. ثم على حافتيه فوضي على ارجاء البئر, اغطش ليلها واخرج ضحاها, اغطش وجنة ارضها, دونوں تاریخ ہونے کے معنی میں آتا ہے. قال الحسن كبرت, الشمس كبرت, جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے گی. والليل وما وسط, وسطا کے معنی جمع کرنا, رات اور رات جن چیزوں کو اپنے دامن میں جمع کرتی ہے. استوا کے معنی ماتا اکتسب, الحرور تو دن میں سورج کے ساتھ جو تپش ہوتی ہے اسے حرور کہا جاتا ہے. ولل ظل ولل حرور, سایہ حرور دونوں برابر ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا. الحرور باللیل, رات میں جو گرم ہوا ہوتی اسے حرور کہتے ہیں, دن میں جو گرم ہوا ہوتی اسے باد سموم کہا جاتا ہے. فرمایا ہے ولیجہ, کسی کو ولیجہ نہیں بناتے ہیں. ہر وہ چیز جسے دین میں داخل کرتے ہیں اسے ولیجہ کہتے ہیں، جو آپ کے دل میں داخل ہو جائے ولیجہ ذکری دوست. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن حديث أبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أخبرني أين تذهب كنت والله ورسوله أعلم. تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، سورج غروب ہو رہا تھا، کہ آپ جانتے ہیں یہ کہاں جاتا ہے روزانہ، سورج روزانہ جاتا ہے کدھر جاتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ میں کہا اللہ سے مجھے تو نہیں معلوم، آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں. فرمایا آپ یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے یہ، اور اس کے بعد اجازت چاہتا ہے کہ دوبارہ میں طلوع ہونا چاہتا ہوں، اجازت ملتی ہے پھر وہ دوبارہ وہ طلوع ہوتا ہے. تو کہا جاتا اس سے جہاں چاہے ہو دوبارہ ادھر سے جاؤ. ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ وہ سورت اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہے گا تو آگے اسے اجازت ملے گی نہیں ملے گی، اور کہا جائے گا جدھر چاہے ہو دوبارہ گھوم کے ادھر سے جاؤ. چنانچہ سورج کہاں طلوع ہوگا؟ سورج وہ سورج پھر مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت، اور یہ نشانی کس کی ہوگی؟ قیامت کی جہاں نشانیاں ان میں سے ایک یہ ہے. تو روز آنا سورج جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت چاہتا ہے، اجازت ملتی ہے دوبارہ طلوع ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا اجازت طلب کے اجازت نہیں ملے گی، اس کے بعد کہا جائے گا جدھر چاہے ہو دوبارہ الٹے پاؤں گھر جاؤ. لہٰذا مغرب سے سورج وہ طلوع ہوگا، دنیا دیکھے گی مغرب سے سورج طلوع ہو رہا ہے. تو کب سجدہ کرتا ہے وہاں؟ اس وقت جا رہے تھے بتائیے مجھ سے، جو لوگ سائنس وغیرہ کے ماہرین ہیں سر، سائنس تو پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، نظام شمسی کے بارے میں پڑھا نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ نظام شمسی کے بارے میں، سولر سسٹم، سائنس میں نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ پانچ چھ سال سائنس پڑھتے ہیں آپ لوگوں نے کیا جی؟ یہ سب نہیں آتا ہے؟ سولر سسٹم آتا ہے؟ تو کب سجدہ کرتا جا کر کے وہاں سے؟ آپ تو کہتے ہیں یہ سیدھے پر چلتا ہی رہتا ہے کیا جی؟ بہرحال حدیث کے اندر آیا ہوا جا کر بھی کیا کرتا ہے وہ، کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی آغاز ہوتا نہیں ہوتا ہے، سورج کا بھی کوئی آغاز ہے نہیں آغاز ہے، جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہو ہمیں آپ کو نہ معلوم ہو، اور ہمارے اور آپ کے حساب سے تو ایک مسلسل ایک گردش اس کی ہے، لیکن سورج کا بھی کوئی آغاز ہے نہیں آغاز اس کا ہے. اس کے لازمی طور پر جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو آسمان کو سورج کو بنایا تو کہیں نہ کہیں سے سورج کا آغاز ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، شروع میں دن یا رات کوئی نہ کوئی رہی ہوگی نہیں رہی ہوگی، تو سورج کا کہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا محل ہے جہاں سے سورج کا آغاز ہوتا ہے. ایسی جیسے آپ سے کہا دنیا کا زمین کا کہیں نہ کہیں کیا ہے یہ آغاز، کہاں سے آغاز ہے آپ نے بنا رکھا ہے کہ کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ بالکل مشرق میں وہ روس کا جو آخری علاقہ کہیں سے، وہاں سے کیا ہوتا ہے آپ کی دنیا کا؟ کیونکہ وہیں سے آغاز ہوتا ہے، یہ تو آپ نے بنا رکھا ہے. ہم کہیں مکے سے آغاز ہوتا ہے زمین کا، تب غلط ہو جائے گا یہ، اسے جہاں فٹ کر لیجیے آپ، نہ تو زیادہ گھما دیجیے ایسے کر دیجیے تو کہاں سے آغاز ہو جائے آپ کا، کہیں اور سے آغاز ہو جائے گا وہ، تو فکر ہم نے بنا لیا. تو ایسے ہی سورج کے طلوع ہونے کا کہیں نہ کہیں سے کیا ہوتا ہے وہ آغاز ہوتا ہے، جو اپنے آخری نقطے پر سورج پہنچتا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت چاہتا سجدہ ریز ہوتا ہے. اب وہ سجدہ کرنے میں اسے کتنا ٹائم لے گا؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ساری سیر کر کے سارا سب کچھ آ گئے اور سارا ادراک کے اندر ہو گیا، کہاں سے گئے کہاں تک گئے، سارے جنت کے جہنم کے سارے سب مناظر دیکھے، اور ذرا سے دیر میں آ کر کے آپ پہنچ بھی گئے. تو ان چیزوں میں وہاں پر کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنے جلدی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری کائنات کا حساب کیا ہے؟ سریع الحساب، چند اس میں سارا حساب کتاب سب کا جو یہاں تک آپ کا بنانے کے دن لگ جاتا ہونا تھا، ہاں مسلسل کافی سکھو اس کے بعد آٹھ دن تک بیٹھ کے سارا کام کب تک کیا جس سے تھوڑا بہت کچھ ہوتا ہے، اور وہاں تو سارا حساب فٹافٹ سب پانا. تو جس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اتنی تیزی سے کام ہوتا ہو تو سورج کس طرح سے سجدہ ریز ہوتا ہے اور کتنی جلدی اس پھر آگے بڑھ جاتا دوبارہ طلوع ہوتا ہے؟ کوئی بعید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ بھی نہیں ہے. تو کوئی نہ کوئی سورج کا نقطۂ آغاز ہے اور پھر نقطۂ اختتام ہے، وہاں پہنچ کر کے وہ اجازت چاہتا ہے کہ نہیں ملی اجازت تو پھر وہیں سے اب وہ ابتدا سورج کے مغرب سے نکلنے کی کہاں ہوگی، جہاں پر اس کی انتہا ہوگی سورج کے روزانہ، وہاں سے اس کی پھر کیا ہوگی ابتدا ہوگی مغرب سے طلوع ہونے کی. اللہ عالم. کیا جی کی نماز جو کہاں سے ہوتا ہے؟ وہاں سے جمعہ شروع ہوتا ہے. صرف اس کے بارے میں تو دن کا آغاز جو ہے کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ جان سکتا ہوں سچی جمعہ کہاں سے آغاز. اللہ عالم سلسلے میں غور نہیں کیا ہونا سمجھا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله بن سلمان قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر مصوران يوم القيامة. قيامة کے دن یہ دونوں لپیٹ دیے جائیں گے. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يسال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر لا يختفان لموت احد ولا لحجابه ولا انهما ايتان من ايات الله فاذا رايتموها فصلوا. قال حدثنا اسماعيل بن اسماعيل بن ابي كويس قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يختفان لموت احد ولا لحجابه فاذا رايتم ذلك فاذكروا الله. قال حدثنا يحيى بن بدير قال حدثنا ليس عن قتيل عن ابن شهاب قال اخبرنا عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس طاف فقرا وقرا قراءه طويله ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع راسه فقال سمع الله لمن حمد وقام كما هو فقرا قراءه طويله وهي من اثار الركعه الاولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي من اثار الركعه الاولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعه الاخره مثل ذلك ثم سلم. وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كتب الشمس والقمر انهما ايتان من ايات الله لا يختفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتموها فافزعوا الى الصلاه. ساری روایتیں سب پیچھے پڑی ہوئی آ رہی ہیں. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا يختفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما ايتان من ايات الله فاذا رايتموها فصلوا. اب یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ہواؤں کا آغاز کیا ہے کہ ہواؤں کے سلسلے میں کیا قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر کیا موجود ہے. قاصفاً جو ہر چیز کو توڑ کر کے رکھ دے اسے قاصف کہا جاتا ہے. لوا کے ملاقے کے معنی میں ہے جو ملقحہ کی جمع ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہواؤں کو ملاقے بنا کر بھیجا ہے. ملاقے یہ کیا ہوتا ہے؟ ملاقے ملقحہ کی جمع ہے، اس کے معنی جفتی کرنے والا. کیا یہ ہواؤں کے ذریعے سے مختلف نبادات کے اندر یہ جفتی کا کام ہوتا ہے کہ جو اس میں نر ہوتے ہیں ان کے ذرات کو ہوائیں اڑا کر کے اور جو مادہ پودے ہوتے ہیں ان تک لے جا کر کے پہنچاتی ہیں، اور اس طرح سے پھر دونوں اس درختوں کے درمیان باہم یہ لقاء کا عمل ہوتا ہے. جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری چیزیں اللہ اسی طرح پیدا فرمائی، نر اور مادہ پیدا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ جو ہوائیں ہیں ہوائیں یہ لقاء کا کام کرتی ہیں کہ ایک کے ذرات کو مادہ کے ذرات کو نر کے ذرات کو لے جاتی ہیں مادہ تک پہنچاتی ہیں. اس طرح ساری چیزوں کی یہ پیداوار ہوتی ہے، ہواؤں گریز بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ مختلف جو پتنگے ہوتے ہیں اڑنے والے، تتلیاں مثلا ہوتی ہیں، وہ ایک پھول پر بیٹھتی ہیں جا کے دوسرے پر بیٹھتی ہیں، ان سب کے ذریعے سے بھی لقاء کا عمل ہوتا رہتا ہے ان پودوں کے درمیان. کیا جی اتنا ہونا ہے؟ ہاں ہوتا ہے الگ الگ، لیکن ہوتا ہے اس کے اندر. بس بےچارا یہی نر ہوتا ہے, پپیتا نر جو ہوتا ہے نا سر, اسی میں قاعدے کا پھل لیں گے. باقی سر جنہیں آم کا ہو چاہے کسی اور کا ہو چاہے, تو سب میں حل آتا ہے. احسار احسار ہونا سر قرآن میں احسار ان کی ہے نار, تو احسار کہتے ریح عاصف تغب من الارض الى السماء, بگولا جو ہوتا ہے دیکھتے ہیں آپ کہ نیچے سے اوپر تک سیدھا سے نظر آتا ہے, دیکھا ہم نے بگولا باؤنڈر دیکھیے نا سر, اسی کو بگولا اسی کیا کہتے ہیں, احسار ان کی ہے نار. عمود کی طرح سے جیسے کوئی ستون ہو سیدھا کھڑا ہو موٹا سا, اس انداز سے معلوم ہوتی ہے. سرن کے معنی کیا ہوتا ہے, بردن. بشرن چاہے نشرا ہوگا, ناشرا تھی نشرن متفرقہ کے معنی ساری چیزوں کو بکھیر کر دے. پہلے روایت آ چکی ہے, بعد سبا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ خندق کے موقع سے مدد کی تھی اللہ کے رسول کی, اور قوم عاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد دبور سے مغربی ہوا سے تباہ و برباد کیا تھا. مخیلۃ فی السماء, مخیلہ کے معنی ہوتا ہے السحاب الذی یخال فیہ الماء, وہ بادل جس کے بارے میں احساس ہو جس میں پانی ہے اسے مخیلہ کہا جاتا ہے. السحاب الذی یخال فیہ الماء, جب آپ کوئی بادل دیکھتے تھے اقبلا و ادبرا, تو کبھی گھر کے اندر جا رہے ہیں کبھی گھر سے باہر نکل رہے ہیں, لگتا تھا آپ کے دیکھ کر کے کہ پریشان ہے بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہو جاتی تھی تو آپ کی کیفیت زائل ہو جاتی تھی, پھر خوش ہو جاتے تھے. عرفت ہو عائشہ, کیا مطلب اس کا عرفت ہو عائشہ, عرفت ہو یا عرفت ہو, پہچان گئی یا عرفت ہو. ہاں آپ کو بتایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ لسل آپ یہ جب ہوتا تو ایسے ہوتی آپ کی کیفیت, تو عرفت ہو نہیں ہے کیا یہ, عرفت ہو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو بتایا کہ اللہ کے رسول جب یہ بادل بادل آتا دیکھتی ہوں میں کہ آپ کی کیفیت بن جاتی ہے. تو اللہ رسول نے کیا جواب دیا, فرمایا آپ نے کہ کیا مجھے معلوم شاید اسی طرح سے ہو, ہم تو سمجھیں یہ بادل آ رہا برسانے کے لیے, اور حالانکہ کیا ہو جیسے کہ کسی قوم کے بارے میں آتا ہے فلم ماراؤ عارضاً مستقبل او دیکھ, دیکھا کہ ایک بادل آ رہا ہماری وادی کی طرف, قالوا هذا عارض ممطرنا, کہ بادل آ رہا انشاءاللہ بارش ہوگی, کیا کہا گیا بل ہوا مستاجل تم بھی, نبی سے کہتے جلدی عذاب جلدی عذاب لاؤ, وہی آ رہا ہے فیہا عذاب علیم. کیا جی نہیں مرادی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بتائی جو آپ کو نہیں معلوم تھی, اس چیز کا احساس کر لسل ایسا ایسا ہوتا آپ کے چہرے پر اثر نمایاں ہوتا ہے. رضی کی غیر معلوم چیز بتایا انہوں نے اس چیز کو کہ اطلاع کے لسل آپ کے ساتھ ایسا ایسا ہوتا ہے, بتائیے آخر کیوں ہوتا ہے ایسا. اب یہاں سے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک مخلوق ملائکہ کا تذکرہ آ رہا ہے, اور اس میں جو روایتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اکثر روایتیں آپ پڑھ چکے ہیں, ملائکہ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں درس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, فرشتے کون کون سے کام کرتے ہیں, جن روایتوں کے اندر بھی موجود ہے فرشتوں کا کوئی کام, وہ ساری روایتیں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں لا کر کے ذکر کر دی ہیں. ملائکہ مراد ہیں. بین انا عند البیت, خانہ کعبہ کے پاس میں تھا, بین النائم والاقدان, نہ سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا، دونوں کے درمیان کی کیفیت تھی. فذکر رجلم بین الرجلین، کیا مطلب؟ فذکر رجلم بین الرجلین، فذکر رجل یا رجلن؟ رجلن ہوتا تب تو ایک دم صاف ہو جاتا. کیا بولتے؟ فذکر رجلم بین رجلین. کیا جی؟ ایک آدمی یاد آ گیا اللہ رسول کا، نہیں ہونا. پتہ کرا رجلم بین رجلین، یہ روایت ایک مقام پر آئی ہوئی ہے، مسلم میں الفاظ ہیں. فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سمے تو قائلا یقول، اس سمے تو قائلا یقول احد الثلاثه بین الرجلین، تو آپ سوئے ہوئے تھے تو کچھ فرشتے آئے، ان میں سے ایک نے کہا یہ جو دو لوگوں کے بیچ میں سو رہا ہے نا، یہی ہے، اسی کو لے چلنا ہے. تو حکم ہوا ہم لوگوں کو وہاں لے جانے کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس آسمان سیر کرانا ہے، کہ دو لوگوں کے بیچ میں یہی شخص ہے، اس درمیان میں ہے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان میں سو رہے تھے. ایک طرف حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک طرف جعفر ابن ابھی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دونوں کے بیچ میں آپ سو رہے تھے. تو فذکر رجلم، تو فرشتے نے تذکرہ کیا ایک آدمی کا دو آدمیوں کے بیچ میں، کہ جو درمیان والا آدمی ہے یہی ہمارا مقصود ہے، اس کو لے جانا ہمیں. مراق البطن، مراق کہا جاتا ہے پیڑو کو، مراق کہتے ہیں پیڑو کو. تو نہر سے لے کر کے اور پیڑو تک پورا آپ کا سینہ چارج کیا گیا پورا. کیا جی؟ نہیں فرشتے نہیں سکے گی. باقی آگے کی روایت تفصیل سے سلاد کے آغاز ہی میں آ چکی ہے. یہ ساری چیزیں، پہلے یہ لفظ نہیں آپ، ساری چیزیں تحقیق تفتیش کرنے کے بعد تو جو وہاں پر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے فرشتوں کی، وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ خوش آمدید کے کلمات بھی کہتے ہیں. یوں تو آنا اجازت آنے کی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آتا ہے وہاں پر تو فرشتے وہاں ڈیوٹی پر ہیں، باقاعدہ وہ لوگ خوش آمدید اور ساری چیزیں کرتے ہیں وہ، اس کے بعد آگے بڑھ رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم جاء فاطمة على منبر فتكلمت عليه فقال مرحبا بك من حفيد ونبيا فلما جاوزت بك فقيل ما أبكى. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رونے لگے موسیٰ علیہ السلام. قال يا ربي، یہ سوال آخر یہ رونے کا کون سا موقع ہے ابھی گئے، تو رونے کی وجہ کیا تھی؟ قيل يا ربي هذا الغلام الذي بعث بعدي يقتل الجسد من امتي افضل مما يقتل من امتي. یہ لڑکا میرے لڑکا کتنے سال کے تھے؟ اللہ تعالیٰ کتنے سال کے تھے اس وقت؟ کم سے کم 52 سال کے تھے. صحیح کتنے سے کم سے کم؟ تو 52 سال کا بھی آدمی کیا ہوتا ہے؟ تو معلوم ہوا غلام کا لفظ اس عمر کے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، غلام کا لفظ اس عمر کے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. چنانچہ آدمی 40 سال 50 سال اور جسم اس کا ہے مضبوط، کیا کہہ دیتے ہیں اس کو؟ تو غلام کہہ دیا جاتا ہے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے غلام کا لفظ استعمال کیا تو کہا اللہ تعالیٰ یہ غلام جو میرے بعد مبعوث ہوا اور اس کی امت میں سے جو جنت میں جائیں گے وہ میری امت سے کہیں زیادہ ہوں گے جنت جانے والے، اس کو دیکھ کر کہ میرے بعد نہیں آئے لڑکا اور اس کے امتی اتنے جنتی ہمارے امتی کم ہوں گے جنتی. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام اور اس سے نیچے موسیٰ علیہ السلام. اس سے پہلے روایت آئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ ساتویں پر کون کون سا یاد ہے، سب تو یاد نہیں ہے، البتہ ساتویں پر کون یاد ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا آیا تھا ساتویں آسمان پہ. میں نے بتایا تھا کہ ساتویں پر ان کا ہونا ہی زیادہ اقرب معلوم ہوتا ہے کیونکہ واپس آئے تھے صلوات 50 لے کر کے، تو ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی تھی. باقی نیچے آ کر ملاقات ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال جو دونوں تذکرہ موجود روایتوں کے اندر ہے تو اقرب وہی معلوم ہوتا ہے. یہ اس کے بعد مجھے بیت معمور نظر آیا، یہ بیت معمور ہے، بیت معمور کے اندر روز آنا 70,000 فرشتے صلات ادا کرتے ہیں. روزانہ کتنے ادا کرتے ہیں؟ روزانہ 70,000 فرشتے صلات ادا کرتے ہیں. یا جو ایک بار صلات ادا کر کے نکل گیا کبھی بھی پوری عمر میں دوبارہ اسے اس گھر میں آ کر کے صلات ادا کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں فرشتے کتنے زیادہ ہیں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. تو کروب جو ہیں یہ فرشتے ہیں، یہ طاعت کے لیے کم نہیں مناسب. روزانہ بیت معمور کے اندر 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی جا کر کے عبادت کرتے ہیں، اور جو ایک بار نکل گیا دوبارہ وہ نہیں جائے، اگلے دن دوسرے 70,000 جائیں گے، اس کے بعد اگلے دن تیسرے 70,000 جائیں گے. اس سے حدیث کے اندر آتا ہے اب تطس سما او بہ فلاح انت کا، یہ آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے حق ہے کہ وہ چرمرائے آسمان اس طرح سے. اس کے بعد آتا ہے کہ آسمان میں کہیں ایک بارش بھی زمین نہیں ملے، جگہ نہیں ملے گی جہاں پر کوئی فرشتہ نہ ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح میں عبادت میں مشغول نہ ہو. تو اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے جو ہم وقت لگے ہوئے ہیں کس پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پر. تو اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو وہاں تھا اس لیے نہیں پیدا کیا خالی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عظمت دکھانا ہے کہ دیکھیے سب یہ بندے ہماری بات کر رہے ہیں، اس کے لیے مناسب یہ اسے باپ کی خاطر، ورنہ بہت تیز فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، عظمت بیان کرنے کے لیے. نہانا سب بھی ہو بحمدی کا منقسم ہم کافی اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ یہ انسان جو آگے دنیا میں کتنا فساد کیا کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، تو اس سے بس بتا رہا یہ کہ اندازہ کر سکتے ہیں آپ فرشتوں کی تعداد کل کتنی ہے، اس کا اندازہ اس رواج سے آپ کو ہوگا. نبی کو اس کے بعد سدرۃ المنتہا نظر آیا مجھے، دیکھا تو اس کا جو بیر کے پھل ہیں بالکل ایسے جیسے حجر سے قلہ بڑا بڑا آتا ہے. قلہ اس کے بارے میں آتا ہے جو قلہ پانی ہو جائے تو ناپاکی نہیں ہوتا ہے، تو جیسے حجر کے قلے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے بالکل ویسے میں نے بیر کے پھل ہیں وہ. اور بیر کے پتے کتنے بڑے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کا کان ہوتا ہے، اور پتہ دیکھا اللہ رسول بتا دیں، تو اس کی اور چیز کا پتہ دیکھا اللہ رسول تو بتا دیں، وہ دیکھا نہیں اب یہ بھیا ہوتا ہے نا سر، وہ بھی دیکھا تو اللہ رسول بتا دیتے کتنا، جیسے کہ جو فلاں چیز ہوتا ہے یا یہاں بڑے بڑے پودے دیکھے ہوں گے آپ نے پتے بڑے بڑے سر، تو جو چیزیں موجود ہوتی اسے تشبیہ دیتا آدمی، جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں بڑے بڑے اس طرح سے بڑے بڑے پتے اس کے کھجور کے. ما صنعت کیا کر کے آئے؟ ہاں میں انسانوں کے بارے میں آپ سے زیادہ واقف ہوں. آپ تو بھی کتنے سال رہے انسانوں کے ساتھ نبوت کے بعد؟ کتنا سال؟ ابھی بہت 12 سال رہ گیا ہوں. انسانوں کا تجربہ مجھے آپ سے زیادہ ہے. میں نے بنو اسرائیل کو بہت جھیلا ہے، الگ سے میں نے بنو اسرائیل کو میں نے بہت جھیلا ہے میں نے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو کمی ہوئی تھی دس دس کر کے, اچھا 40, 30, 20, آخر میں کتنا کہا تو یہ 10 وقت کیے گئے. اسی وجہ سے جو سابقہ روایت آئے تھے وضع عنی شطرہ, تو شطر کا مفہوم جو بیان کرتے ہیں اس کا ایک حصہ اس کا ایک جز انہی روایتوں کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے, ورنہ آپ کے شطر معنی کیا ہوتا ہے, آدھا 50 سے 25 پھر آدھا کرو کتنا ہو جائے گا 12.5 بن جائے گا. وہ تو انہی روایتوں کی وجہ سے شطر کا مفہوم بیان کرنا پڑتا ہے کہ اس کا ایک حصہ اس کا ایک جز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کم کر دیا. اب تو بس ہمت نہیں ہو رہی, آخری بار اب اس کی بات ہمت نہیں ہو رہی, تو اس کا اعلان کر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, امضیت فریضتی وخففت علی عبادی. یہ آدمی کی تخلیق اس کی ماں کے بطن میں جمع ہوتی ہے 40 دن تک نطفے کی حالت میں, 40 دن تک علقہ کی حالت میں, اور 40 دن تک مضغہ کی حالت میں. کتنا ہو گیا 40 40 یہ 40 40 80 ہے, 40 کتنا ہو گیا 120, کئی مہینہ ہو گیا یہ, کئی مہینے سے 120 ہو گیا, 4 مہینے, 4 مہینے تک یہ سارے مراحل ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ایک فرشتہ بھیجتا, فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے. لیکن بہرحال اور روایتوں سے معلوم ہوتا ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے فرشتہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ فرشتہ کہتا ہے یا ربی نطفہ, یا ربی علقہ, یا ربی مضغہ, معلوم ہو اس سے پہلے بھی فرشتہ ہوتا ہے موجود. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد تو معلوم ہوا فرشتوں کی ڈیوٹی اور کہاں ہوتی ہے, رحم مادر پر بھی ہوتی ہے. فرشتوں کی ڈیوٹی رحم مادر بھی ہوتی ہے اور وہاں بھی فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے. اسی موقع سال گیا تھا کہ کتنا کیا کیا زندگی بھر ملے گا, چاہے حلال سے لو اب چاہے ملنا اتنا ہی, چاہے حلال سے لو چاہے حرام سے لو, اب یہ آپ کی مرضی ہے. یہاں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کب بندے سے محبت کرے گا, جب اللہ کے رسول کے احکام فرامین پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس بندے سے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یبدی یتقرب الیہ بن نوافل حتی احبہ, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو تقرب کا ذریعہ ہوتا ہے وہ کون سی ہم چیزیں ہوتی ہیں نوافل. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو آسمانوں میں اعلان کروا دیتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ میں فلاں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں, لہذا آپ بھی محبت کریں. چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد جبریل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے فلاں بندے سے محبت ہے, اور لہذا آپ سبھی لوگ اس بندے سے محبت کریں. اب سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں, کوئی مسئلہ آ جائے کوئی پریشانی سے لائق ہو تو سب کے سب کو کیا ہوتی ہوگی, سارے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, سارے لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں جی بنتا ہے کسی مصیبت کو تو دور فرماتے, فرشتے سارے دعائیں کرتے ہوں گے. اس کے بعد جب پورے آسمان میں آدمی کو اس طرح سے محبت جو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر زمین میں اس کے لیے قبول لکھ دیتا ہے اور زمین کے اندر بھی لوگ بندے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سبھی لوگ محبت کرتے ہیں، اس لیے وہ انسان کیا بن جاتا ہے، محبوب خلائق بن جاتا ہے، اس طرح سے انسان محبوب خلائق بن جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے راضی کرنے کے لیے آدمی کوشش کرے. باقی اس کے بعد کیا ہے، ساری دنیا کی محبت کیسے مل جائے گی، اسی کو مل جائے گی. وہ ایک سجدہ اسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. سب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو کسی کو راضی نہیں کر پائیں گے. ایک کو راضی کرنے کی کوشش کر لیجیے، پھر انشاءاللہ خود بخود سبھی لوگوں کو آپ راضی کر لیں گے. یہ نسخہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. معلوم ہوا فرشتوں کی ایک کے بارے میں بات معلوم، فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی بیوی سے بچے. فرشتے بادلوں میں اترتے ہیں اور آسمان میں کوئی فیصلہ ہوا ہے، فرشتوں کو اس کے بابت علم ہوا ہے، تو وہاں ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں. جیسے کبھی کوئی میٹنگ کہیں ہوئی، اس کا لوگ باہم کیا کرے، کچھ لوگ اس سلسلے میں کچھ مشورہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد، تو اب وہ کچھ شیاطین لگے ہوتے ہیں. اب وہاں کی باتیں تو نہیں سن پاتے آسمان کی، شیاطین لگے ہوتے ہیں، فرشتوں کی باہم میں گفتگو ہوتی ہے، چپکے سے چوری چھپے سن لیتے ہیں. اب جا کر کے وہ جو تھوڑی بات سنی ہے جا کے کاہنوں کو بتا دیتے ہیں. اب جو بات فرشتے سے سنی تھی وہ والی تو ٹھیک تھی، فیصلہ ہوا آسمان کے اندر کہ اس سال بالکل بارش نہیں ہونا ہے، بندوں کے اندر اتنے زیادہ سب نافرمانی پیدا ہو گئی ہے، بارش نہیں ہونا ہے، سر فیصلہ ہوگی. اب فرشتے کا رکھ بھی سال ہوئے فیصلہ ہونا ہے، فیصلہ آسمان میں ہو چکا ہے. اب سن کے بتا دیا تو انہوں نے ایک سچ کے ساتھ سو جھوٹ ملا کر کے اس سے وہ لوگ پیش کرتے ہیں. اس کے بعد وہ ایک بات کہتے باقی اس نے بتایا تھا کہ اس سال کیا ہوگی، قید تالی ہوگی، اور باقی 99 جھوٹ اسی سے توجہ نہیں کرتے لوگ. ایک بات کیا بتا دی اس نے، تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ اس طریقے سے قائم لوگوں کو غیب کی باتیں بتایا کرتے ہیں. إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام فوجهوا فوجهه يستمعون الذكر. تو یہ بھی ڈیوٹی ہے ان کی کہ جمعہ کے دن جا کر کے جتنی مسجدیں ہیں کوئی مسجد خالی نہ رہے، ہر مسجد پہ جا کر تعینات ہو جانا ہے، جو لوگ آئے سب کا ترتیب وار سب کا نام تاریخ کرنا ہے فرشتوں کی، یہ بھی ڈیوٹی. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبريل عن سعيد بن مسلم قال مر عمر رضي الله تعالى عنه في المسجد وقد كان يرشد، فقال كنت ارشد فيه وفيه من خطير منك، ثم التفت الى علي رضي الله تعالى عنه فقال ارشدك بالله ارشدك بالله اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجمع لي اللهم ايده بروح القدس. قال نعم. قال اللهم ايده بروح القدس. معلوم ہوا کہ جبریل علیہ السلام کا کام یہ کہ بھی کہ نیک بندوں کی تائید کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ بھی جبریل علیہ السلام کا کام ہے. حجو کرو کفارے پر اس کی جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ آپ کا تعاون کریں گے. انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کانی انظر الى غبار ساطع، اب بھی اس وقت میری نگاہوں کے سامنے وہ منظر ہے کہ بنو غنم کے گلیوں کے اندر غبار اڑ رہا تھا، بنو غنم کی گلیوں میں غبار اڑ رہا تھا. یہاں روایت اتنی ہی ہے، البتہ موسیٰ کی روایت میں اضافہ ہے. موسیٰ بن اسماعیل کی روایت کتاب المواضی میں آئی ہوئی ہے اور وہاں پر اضافے کے ساتھ موجود ہے، تو اس کے اندر ہے کانی انظر الى الغبار ساطعا فی زقاق کے بنی غنم موقف جبریل حین سار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بنی قریظہ. یہ پوری روایت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف گئے تو جبریل السلام کا جو قافلہ تھا اس کا دیکھا غبار اڑ رہا تھا بنو غنم کی گلیوں کے اندر ان کے جانے کا غبار اڑ رہا تھا. تو اس طرح سے مسلمانوں کی اللہ والوں کی مدد کرنا جہاد و جنگ کے اندر بھی یہ بھی فرشتوں کا کام ہوا کرتا ہے. چاند کئی طرح سے آگاہ کرتی ہے بھائی, میرے پاس کئی طرح سے آتی ہے, ایسے بھی آتی ہے ایسے بھی آتی ہے. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ عائشہ یہ جبریل آپ کو سلام کہہ رہے ہیں, جبریل آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. تو عائشہ نے کیا فرمایا, وعلیہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور کہا ترا ما لا ارا, آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں میں نہیں دیکھ رہی ہوں, معلوم ہے ایک چیز موجود ہے لیکن وہ کسی کو نظر آئے اور کسی کو نظر نہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے جی میرے علیہ السلام کے. فلا تزورنا أكثر مما تزورنا قال فنزلت وما نزلت من كتاب أمر ربك لكما بين أيدينا وما خلفنا. النبي صلى الله عليه وسلم کو یہ خواہش ہوتی جبریل علیہ السلام بار بار آئے کریں میرے پاس, ان سے ہو گئی تھی آپ کو, تو اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور کہا وما نتنزل الا, ہم خود نہیں آتے آپ کے پاس, جب چاہیں آ کر پہنچ جائیں, جب وہاں سے حکم ہوتا ہے تب آپ کے پاس آیا کرتے ہیں, لہذا ہم چاہیں کہ آپ سے ملاقات میں اضافہ کر لیں, ایسا ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. تو جبریل علیہ السلام نے مجھے ایک حرف پر پڑھایا, میں ان سے برابر اضافہ کرتا رہا کہ میری امت کے لیے تنگی ہو جائے گی. لوگ الگ الگ انداز سے عربی پڑھتے ہیں, عربی کلمات کا استعمال کرتے ہیں, لہذا ایک حرف پر اگر کیا جائے گا تو مختلف قبائل کے لیے دشواریاں ہو جائیں گی, لہذا میں اضافے کا مطالبہ کرتا رہا یہاں تک کہ کتنے حرف پر پڑھایا انہوں نے, سات حرف پر پڑھایا جبریل علیہ السلام نے. سات حروف سے مراد کیا, یہ انشاءاللہ آئندہ اگر فضائل القرآن کے ابواب آئیں گے وہاں دوبارہ روایت ہے کہ وہاں دیکھیں گے. باب العلوم قرآن پڑھ چکے ہیں, علوم میں سلے پڑھ چکے ہیں. قال حدثنا محمد بن مبارك قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يصاب جبريل وكان جبريل يصاب في كل ليله من رمضان فيضا رجل سؤالا. آ کر کے نبیوں کو کتاب کا مدارسہ کروانا یہ بھی ذمہ داری فرشتوں کی. رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يصاب جبريل اجود بالخير من الريح فرشد به. وعن عبد الله قال اخبرنا معمر بن هذا الاسناد اخبره وقد روى ابو هريره رضي الله تعالى عنه وفاطمه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جبرائيل كان يعرف القران. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب وان عمر بن عبد العزيز اخبر العصر شيئا فقال له الروح اما ان جبريل عليه السلام قد نزل فصلى امام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر اعلم ما تقول يا عروه. قال سمعت بشير بن ابي مسعود يقول سمعت ابا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فاحمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسبني باصابعه خمس صلوات. موقف الصلاه میں سب سے پہلی حدیث یہی آئی تھی, موقف الصلاه کے اندر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي علي عن شعبة عن حبيب بن ابي طالب عن زيد بن وهب عن ابي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة او لم يدخل النار یہاں پر بتایا میں نے دونوں کا امکان یہاں پر موجود کچھ روایتیں ایسی ہیں جن میں ساحر اللہ کے رسول کچھ روایت جن میں ساحر کون تھے ابو ذر رضی اللہ دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں دونوں الگ الگ روایتیں ہیں یہاں پر لفظ نہیں ہونا سر یتعاقبون فیکم ملائکہ یتعاقبون فیکم ملائکہ باللیل یہاں پر الفاظ بدلے ہوئے ہیں اور یہ عربی قاعدے کے مطابق الملائکہ یتعاقبون الملائکہ یتعاقبون میں نے بتایا تھا امام صاحب کو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت مسترد سے باقی دیگر اور لوگوں نے حدیث روایت کی ہے ان کی روایت میں وہ سیوا نہیں ہے جو ان کی روایت میں امام مالک کی ہے تو یہ باب ہے اس باب میں حدیث سے پڑھ دینا تھا کہ باب میں حدیث کون سی آئی ہے كأن خانوا قدمي فجاء فطال بين البابين وجعل يتغير وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال هذه الرسالة قلت رسالة جعلتها لك لتتبع عليها قال أما قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بين المسلمين سورة وأن من صنع السورة يعذب يوم القيامة فيقول أهلما بلغت اس حدیث کا کیا رب کے باب سے مانا تھا یہ باب ابھی قائم کیا جب کوئی آمین کہے اور فرشتے آسمان میں آمین کہیں اس حدیث کا کوئی ربط ہے اور آگے والی حدیث کا کہیں کچھ بھی ذرا سا ربط ہو اس حدیث کا اس کے بعد والی حدیث کا اس کے بعد والی حدیث کا تو اصل مسئلہ یہاں پر یہ لفظ باب درمیان میں غلطی سے آ گیا ہے لفظ جو ہے باب کا لفظ صرف باقی جو آگے باب کے بعد لکھا ہوا ہے وہ سابقہ حدیث ہی کا ٹکڑا ہے جو اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ اذا قال احدکم آمین یہ سابقہ حدیث ہی کا ٹکڑا ہے چنانچہ اسماعیلی نے حدیث ذکر کی تعقبونہ والی حدیث جو ابھی آپ نے اس سے پہلے پڑھی اس کے بعد کہا وبہذا الاسناد اذا قال احدکم آمین اور اسی سند سے یہ بھی ہے اذا قال احدکم آمین تو اسماعیلی کی جو مستفرد ہے اس کے اندر اس انداز میں ہے کہ پہلے حدیث ذکر کی ہے اس کے بعد کہا وبہذا الاسناد اذا قال احدکم آمین جو ابو ذر کی روایت ہے صحیح بخاری کی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ابو ذر کی جو روایت ہے صحیح بخاری کی اس روایت کے اندر یہ جو ٹکڑا ہے اذا قال احدکم آمین یہ سابقہ حدیث کے ساتھ موجود ہے یہ درمیان لفظ باب ہے یہاں نیا باب کوئی شروع نہیں ہو رہا ہے غلطی سے لفظ باب یہاں پر آ گیا ہے ورنہ آپ خامخواہ ابھی حدیث کا درستی کوئی تعلق نہ جوڑیے گا اس حدیث کا باب سے ٹائم ہو گیا بڑے ہو گیا ساڑھے آٹھ